Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. De spanning tussen de buurlanden Pakistan en Iran loopt op nadat Pakistan raketten heeft afgevuurd op doelen in Iran. En ik praat met een Nederlander die al ruim 15 uur in de file staat in Duitsland. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. Er is een ernstig tekort aan het medicijn Zipadera, dat binnen de psychiatrische zorg wordt gebruikt. Het middel is voor mensen met psychotische stoornissen, zoals schizofrenie. En door het tekort neemt het risico op nieuwe psychoses van patiënten toe. Met als gevolg dat ze een gevaar voor zichzelf of de omgeving kunnen worden. Zo'n 1400 mensen in Nederland zijn afhankelijk van Zipadera. Het medicijn mag nu tijdelijk uit het buitenland worden gehaald, maar ook daar is het maar beperkt beschikbaar. Het Europees Parlement wil de Europese Commissie voor het Hof van Justitie dagen om te voorkomen dat Hongarije alsnog 10 miljard euro aan EU-subsidies krijgt. Volgens het parlement heeft Hongarije die subsidie, die eerder al was ingetrokken, door chantage toch toegezegd gekregen. De Hongaarse premier Orbán stemde vorige maand namelijk alleen in met het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne als zijn land die miljarden subsidie van de EU zou krijgen. Hongarije zelf spreekt nu ook van chantage, maar dan vanuit het parlement, vertelt correspondent Kizia Hekster. Ik hoorde teksten als dat er een einde is gekomen aan de democratie in het Europees Parlement, dat het nu alleen gaat over hypocrisie, dat er sprake zou zijn van een heksenjacht waar Hongarije slachtoffer van is. En de Europarlementariërs en ook de Hongaarse premier heeft al vaker gezegd, al die miljarden waar Hongarije recht op heeft, die moeten zo snel mogelijk zonder enige vertraging richting Boedapest. Al ruim een jaar zijn tientallen miljarden aan Europese subsidies voor Hongarije bevroren, omdat het land volgens Brussel de rechtsstaat niet op orde heeft. Middelbare scholieren in het praktijkonderwijs kunnen binnenkort gratis reizen met bus en trein als ze op stage moeten. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel om daarvoor geld te reserveren in de onderwijsbegroting. Nu moeten de leerlingen de reiskosten nog zelf betalen. Een man van 62 uit Os moet 9 jaar de gevangenis in voor het misbruiken van zijn zwaar gehandicapte zus. Hij haalde de vrouw van 71 geregeld op uit de instelling waar ze zat om seks met haar te hebben. Twee andere mannen die de vrouw ook misbruikten krijgen 3 jaar en een half jaar cel. Rusland heeft een celstraf van 4 jaar en 11 maanden geëist tegen een criticus van president Poetin, Igor Girkin. Die wordt beschuldigd van het aanzetten tot extremisme. In Nederland is Girkin veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Girkin zat sinds vorig jaar juli al vast in Rusland. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb neemt maatregelen tegen de YouTuber Divayo. Diens weggevenactie leidde vrijdagavond tot chaos in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. De YouTuber beloofde een spelcomputer weg te geven aan een van zijn ruim 200.000 volgers. Honderden jongeren kwamen op die actie af, vertelt deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Die stunt is op een gegeven moment afgeblazen omdat het simpelweg te druk werd. Ja, dan trekken die jongeren door dat winkelcentrum, steken vuurwerk af. Ja, je moet je voorstellen dat je echt rookwolken in het winkelcentrum ziet hangen. Mensen die rennen. Ja, daar loopt ook gewoon het winkelend publiek tussen. Want er was koopavond bij ons. Ja, die zijn bang, gaan winkels in. Daar, dan moet de ME optreden. Dus het was echt een chaos. Bij een volgende overtreding moet Divayo een boete betalen. En Abu Taleb dreigt daarnaast met een gebiedsverbod. Israël en de bezette Palestijnse gebieden horen voor het eerst bij de landen waar de meeste journalisten gevangen zitten. Op 1 december stond het op de 6e plaats. Toen zaten er 17 Palestijnse journalisten in de gevangenis. Een jaar eerder was dat er nog maar 1. Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas uitbrak op 7 oktober zijn 83 journalisten om het leven gekomen. 76 Palestijnse, 4 Israëlische en 3 journalisten uit Libanon. De meeste journalisten zitten vast in China. Daar zijn er 44 vastgezet. Het weer. Vanaf vanavond trekken vanuit het noordwesten steeds vaker winterse buien over het land. Lokaal kan het dan ook glad worden. Morgen begint met winterse buien. Later op de dag is het vrijwel droog met meer zon. En dan wordt het 0 tot 5 graden. Clemens, dankjewel. We gaan naar Bianca Daming bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het druk vanmiddag? Er staat zo'n 500 kilometer file inmiddels, dus dat is vrij gemiddeld. En de meeste files die staan bij Utrecht en rond Rotterdam. Wat opvalt is de situatie bij Utrecht. Op de A27 sta je nog in de file. Van Almere naar Gorkum heb je 3 kwartier vertraging nog vanaf Hilversum. Het komt door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Op de A28 sta je daardoor ook nog vast, van Amersfoort naar Utrecht. Vanaf Soesterberg tot aan Utrecht heb je nog ruim een half uur tijdverlies. En in het oosten van het land is een ongeluk gebeurd op de N36 Almelo-Ommen. De weg is in beide richtingen dicht. Dat is ter hoogte van Adorp. Het duurt waarschijnlijk tot 7:00 vanavond voor de weg vrij is daar. Het verkeer wordt intussen lokaal omgeleid. Ster. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Slik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. NHA thuisstudies. Misschien betaalt je baas het wel. NHA.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Aldi presenteert de XXL voordeelweken. Snoeptomaten 1 kilo voor €2,99. Shawarma 900 gram voor €4,99. En deze week nergens goedkoper. Marcus Koffie 2 pakken voor €5,49. Dus minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio 1. NOS NTR. Pakistan heeft vannacht wraak genomen op Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Markbar Sarmachar. Fleur Wallenburg. Nieuws en co. Pakistan heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran, waarbij meerdere doden zijn gevallen. De aanvallen volgen op acties van Iran eerder deze week op Pakistaans grondgebied. Daar ga ik over praten met onze correspondent Aletta André in New Delhi in India en Daisy Moore, onze Midden-Oosten correspondent. Ja, begin met jou, Aletta. Wat is het laatste nieuws over die Pakistaanse luchtaanvallen van vannacht? Het Pakistaanse leger heeft hier een verklaring over gegeven. Dat zegt dat de meerdere basissen van 2 Pakistaanse terreurorganisaties zijn aangevallen. En dit zijn allebei groepen die in de Pakistaanse grensregio voor onafhankelijkheid strijden en volgens Pakistan zich dus in Iran schuilhouden. Het leger noemde ook namen van specifieke militanten die deze schuilplaatsen met regelmaat zouden gebruiken. En het leger zelf heeft geen uitspraak gedaan over slachtoffers, maar volgens Iran zijn hier 9 mensen bij omgekomen, waarvan 3 vrouwen en 4 kinderen en 2 mannen. En dat zouden allemaal buitenlanders zijn. En Pakistan zet met die aanvallen het wel echt op scherp, hè? Is nou het gevoel van ja, we moeten wel terugslaan of hadden ze het ook kunnen laten? De verwachting gisteren was eigenlijk dat Pakistan niet per se militair zou terugslaan, omdat er absoluut geen baat is bij escalatie. Pakistan heeft al genoeg vijanden en ook een economische crisis. Politiek zitten ze met een interim regering. Maar waarschijnlijk was het leger dat het gevoel had dat het dit echt niet over zijn kant kon laten gaan. En wilde laten zien van ja, we willen niet vechten, maar we kunnen het wel. Het leger in Pakistan heeft veel macht, maar het kampt momenteel wel met een imagoprobleem. met verkiezingen in aankomst, waarbij het leger altijd een flinke vinger in de pap heeft, wil het zich echt van zijn sterke kant laten zien. Dat is nu de analyse. En in de verklaring beroept het leger zich op het recht Pakistan te beschermen, maar benadrukt ook echt de soevereiniteit, dat die niet wordt geschend. Iets dat Pakistan zegt dat Iran wel heeft gedaan met die eerste actie op dinsdag. Dus dit was naast een actie tegen militanten in de eerste plaats toch echt een vergeldingsactie daartegen. Ja, precies. Want laten we even beginnen, Daisy, met jou bij die eerste aanval. Waarom opent Iran nu juist dit front? Ja, waarom deze timing? Dat is een goede vraag. Want wat we zien is Iraanse raketten op 3 buurlanden binnen 24 uur deze week. Iran heeft namelijk net voor de aanval op Pakistan ook Noord-Irak en Syrië aangevallen. Ze zeggen allerlei vijanden aan te pakken. Het idee is, Iran wil spierballen laten zien voor het binnenlandse publiek. En ook als boodschap aan de internationale gemeenschap dat hun raketten de hele regio kunnen bereiken. In het geval van Pakistan zeggen ze militanten in dat gebied aan te willen pakken. Terroristen die een bedreiging vormen, zeggen ze. Ja, precies. Want dat is dan het belang van Iran in die grensregio met Pakistan. Ja, inderdaad, dat zeggen ze. Het is een hele lastige regio natuurlijk, waar al veel langer spanningen zijn. Een onherbergzaam gebied, poreuze grenzen, gewapende groepen die daar al veel langer actief zijn. De twee landen verwijten elkaar ook onderdak te bieden aan die militante bewegingen. Ook staat het bekend als een gebied waar veel drugs wordt gesmokkeld. Het is dus niet zomaar een buitengebied. Er zijn er al jaren problemen die al langer leiden tot spanningen tussen Iran en Pakistan. Ja, want Aletta, hoe is dat voor Pakistan? Hoe liggen die belangen voor dat land in die toch moeilijke regio? Ja, een soortgelijk verhaal. Het is een regio die best wel achtergesteld is economisch. Een van de armere regio's in Pakistan. De etnische groep, de Baloch, die wonen daar, die voelen dat ook heel erg. Er zijn dus militante groepen die voor onafhankelijkheid strijden van die regio, decennia al. En dat wil Pakistan koste wat kost voorkomen. Je ziet ook dat ook vreedzaam protest in die regio heel erg wordt onderdrukt door de autoriteiten. Er zijn veel voorbeelden van gedwongen verdwijningen, bijvoorbeeld van activisten. De regio, de bedoeling was nu wel dat de regio meer ontwikkeld gaat worden. Samen met China wordt hier bijvoorbeeld aan een hele grote haven gebouwd. Maar tot nu toe zeggen lokale mensen hier niet echt van te profiteren. Nee. En Aletta, kan je nou eigenlijk zeggen dat het een lokaal conflict is dat nu weer is opgeleid? Kun je het zo inschatten? De spanningen de relatie met Iran is gespannen. En dat is inderdaad, deze grens is een van de grote problemen die daar spelen. En er is wel, er werd juist geprobeerd om meer te gaan samenwerken in dat gebied. Want de twee landen willen geen oorlog, volgens mij. Dus eerder dit jaar was de Pakistanse legerchef nog in Iran om te overleggen over hoe we gezamenlijk die militante groepen kunnen gaan aanpakken. Maar met deze aanvallen over en weer in de lucht is dat voorbij en is het weer inderdaad een opgeleid conflict, zou je kunnen zeggen. Ja, want Daisy, had Iran ingeschat dat Pakistan zou terugslaan? Dat er een reactie zou gaan komen viel natuurlijk wel te verwachten. Daar doen ze nu een beetje verbaasd over. Maar het idee is wel dat ook Iran geen baat heeft bij een verdere escalatie met Pakistan. Ze hebben natuurlijk hun handen al vol hier in de regio sinds 7 oktober met al hun pionnen hier op verschillende plekken. De Houthis in Jemen, Hezbollah in Libanon. En die spanningen lopen alsmaar verderop. Dus het is gevaarlijk spel. Ook daarbij blijft de inschatting dat Iran niet uit is op volledige regionale escalatie. Maar tegelijkertijd moet laten zien dat ze niet zwak zijn. En dat is wel gevaarlijk balanceren, zien we nu. Ja, precies. En Daisy, hoe zie jij dat? De spanning in de regio is al zo groot. Wat doet dan deze aanvallen daarmee? Nou ja, hier in de regio voel je elke keer weer, en het is nu bijna dagelijks zo, dat iedereen daar ongelooflijk zenuwachtig van wordt. Het is wel zo dat, zoals we al zeiden, deze aanval op Pakistan een beetje als een verrassing komt. Maar het ligt natuurlijk allemaal in dezelfde regio. En die spanningen, die temperatuur, die loopt steeds verder op. Dank jullie beiden voor dit gesprek. Aletta André en Daisy Moore. Bianca Damink, hoe gaat het met de files? De meeste die staan nog steeds rond Utrecht en Rotterdam. In de meeste gevallen heb je 10 à 15 minuten oponthoud. Wat verder opvalt is de N36 in het oosten van het land. Die is na een ongeluk in beide richtingen dicht ter hoogte van Adorp. Dat duurt waarschijnlijk tot 7 uur vanavond. Het verkeer wordt daar omgeleid. Bewoners van nog eens 17 woningen in Den Bosch kunnen nog niet naar huis na de brand die gisteren uitbrak in een parkeergarage onder een appartementencomplex. De woningen zijn door de brand vies geworden en worden de komende dagen schoongemaakt. Bewoners van 22 andere woningen kunnen ook niet naar huis. Dat werd gisteren al bekend. Koningsdag valt voor Emmen nu al €800.000 duurder uit dan gepland. De kosten werden geraamd op 1,5 miljoen euro, maar door onder meer de gestegen personeelskosten en de wens om op 27 april ook feestelijkheden te organiseren in de dorpen en buurtschappen die bij Emmen horen, is het dus allemaal een stuk duurder geworden. En mooie plaatjes uit Zuid-Limburg en België van de sneeuw, maar het veroorzaakt toch ook wel problemen, zoals bij deze basisschool waar maar de helft van de leerlingen naar school is gekomen. Doordat ons dorpje Velm helemaal ingesneeuwd is en de wegen niet vrij waren, denk ik dat er veel ouders zijn die ervoor gekozen hebben om de baan niet op te gaan. Voor sommigen was de sneeuw geen probleem. Ik ben met de slee naar school gekomen en mijn papa heeft die getrokken en ik vond dat leuk. Met de jeep bij mijn papa. Je kunt de sneeuwballengevecht doen, sneeuwman maken. Het komt niet heel vaak voor in België, dus het is leuk om het niet te genieten. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are crazy. And don't be afraid of a big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad. She ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. La, la, la, ladies, if you feel me, holla, fellas. Show us all the dollar. Little Riding Hood. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do of their own. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Once I tried to be so good, all sweet and spice, like good girls should. Climb that hill, my jack is somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Uh-uh, Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. There's always another chapter, and the apple sure tastes good. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Laura Jansen, Wicked World. Je zult maar 15 uur vaststaan in de file. Zo'n 2000 mensen in Duitsland kunnen er inmiddels over meepraten. Want in het land staan meerdere lange files vanwege de sneeuwval. Vooral richting het zuiden. In de buurt van Kassel staat de Nederlandse Rick Berkel ook vast. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent onderweg naar de wintersport samen met uw broer Koen. Maar staat dus nog altijd in de file, hè? Of is het af en toe, beweegt het wel een beetje? We hebben net 500 meter gereden. Oh, dat is iets, maar ja, dat ja, schiet natuurlijk niet echt op. Nee. Nee, want hoe laat wanneer zijn jullie vertrokken? Hoe laat? Gisteravond rond 11 uur. Ja, en toen kwamen jullie bij Kassel in de problemen. Ja, het ging nog heel aardig de eerste uurtjes. We dachten, gaat mooi. En toen om 2 uur toen kwamen we stil te staan. En toen hebben we 14 uur lang geen centimeter vooruit kunnen rijden. Nee, dus ook, en, dus ook nu net 500 meter. Ja, dus ook de hele nacht in de auto doorgebracht. Hoe is het daar in de auto? Hebben jullie genoeg te eten? Is het een beetje warm? Ja, we hebben genoeg te eten. We zouden met 6 man gaan skiën. En ik heb ontbijt gehaald voor 4 dagen. Dus daar zijn we nu wat van aan het eten. En ja, we hebben wat te drinken. In de buurt was een benzinestation. Dus we zijn een paar keer op en neer gelopen om koffie te halen. En we hebben het nog warm. We hebben nog een halve tank met diesel. Okay. Dus we vermaken ons wel. Ja, nou, dat was mijn volgende vraag. Van, wat doe je dan al? Wat doe je de hele tijd? Ja, ik zie wat jij niet ziet en het is wit. En dan is het meestal een boom met sneeuw, want veel meer kunnen we niet zien. Het is een kort spelletje. Ja. En af en toe een rondje door de sneeuw wandelen. Daar komt het op neer. Ja, precies. Want ik stel me dan voor, je staat natuurlijk met heel veel mensen vast. Hebben jullie al mensen die je heel vaak dan tegenkomt bij je rondje lopen? Ja, heel veel vrachtwagens staan er. Dus die hebben de luxe om in de cabine te gaan slapen. Maar verderop staat een toerencar met Deense vrouwen. Dus daar hebben we net een tijdje mee staan praten. Ja, en jij hebt dus voor heel veel dagen eten meegenomen. Hoe is dat met die andere mensen? Is er ook hulp? Ja, die man, arme man voor ons, die was een zware kettingroker en die had geen sigaretten meer. Dus die was een beetje aan het zweten. Maar die kreeg gelukkig van iemand anders uit de file nog 2 peuken. Dus okay. Maar ik dacht meer aan eten, water, ja. Dekens, dat soort dingen? Ja, het enige is, we hebben vannacht van de brandweer een kopje thee met heel veel suiker gekregen. Okay. En nou, daar waren we toen op dat moment blij mee. En verder wachten we af. Dus we hebben zelf nog wel genoeg eten. En drinken, dat wordt misschien een beetje wat krapper. Maar dan gaan we maar sneeuw drinken. Ja, en hoe lang gaat dit nog duren? Ja, we zijn natuurlijk hoopvol omdat we net 500 meter gereden hebben. Nu maken we weer 10 meter. We hebben het idee dat de vrachtwagens gewoon moeten blijven stilstaan en dat ze de auto's proberen er een beetje tussenuit te filteren. Mm-hmm. En ja, de file voor ons is nog ongeveer 25 kilometer, hebben we wel begrepen. Ja, we rijden nu stapvoets, dus ja, dat zou nog wel eens even kunnen duren. En daarna weten we het niet. Nee. Het schijnt weer te gaan sneeuwen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Dus we weten niet wat er nog te wachten ligt voor ons. Heel veel sterkte. En hopelijk rijdt het toch snel weer door. Fijn om te horen dat de stemming in de auto in ieder geval wel positief is. Dank, Rick Berkel. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We worden steeds ouder. In 150 jaar tijd is onze levensverwachting verdubbeld. Maar hoe word je nou op een gezonde manier oud? En kunnen we misschien wel onsterfelijk worden? Over dit thema heeft Wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam een tentoonstelling gemaakt die vanavond opent. Verslaggever Onno Beukers mocht vanmiddag alvast kijken met hoofdcollectie Annemarie van Ekeren. Dan lopen we hier een zaal binnen en dan hangt er een mooie boog en daar staat... Living longer. We leven steeds langer en we willen steeds langer leven. En daar gaat deze tentoonstelling over. Dan gaan we nog niet meteen naar binnen, want er hangen hier ook schermen. Daar moeten we eigenlijk beginnen. Want wat hier gebeurt is, hier introduceren we het thema veroudering. En wat je hier ziet zijn 3 personen die eigenlijk symbool staan voor 3 visies op verouderen. Ik had al 10 jaar geleden of zo een nieuwe heup moeten nemen. Eigenlijk. Deze man heeft besloten dat hij niks aan zijn lichaam meer wilde verbouwen. Geen nieuwe heup. En eigenlijk gewoon de natuur zijn gang wil laten gaan. Daarna zien we Joanna. Joanna is op haar 56ste weer begonnen met turnen. Oké. Okay. So here's where I keep some of my supplements. Dit is Darren Moore. Dat is een miljonair van 50 die zichzelf als proefpersoon gebruikt om levensverlengende, maar ook verjongingsmedicijnen uit te proberen. 3 categorieën. Natuur zijn gang laten gaan, zo gezond mogelijk oud worden en zo oud mogelijk worden en waar het mogelijk is verjongen. Op die manier gaan we de tentoonstelling door. Ja, we hebben verschillende zones. Die gaan inderdaad over hoe word je zo gezond mogelijk oud. Maar we hebben ook een zone waarin het gaat over hoe ga je nou eigenlijk om met je sterfelijkheid? Want dat is uiteindelijk natuurlijk de bottom line. Hè? Van we gaan toch allemaal dood, of we nou 100 of 200 worden. En hoe ga je daarmee om? We lopen nu een poortje binnen. Waar lopen we mee? We zien hier eigenlijk, leuk om te vertellen, twee doodskisten. Een hele vrolijke, in de vorm van een sneaker. Dat willen we eigenlijk mee laten zien dat de dood niet overal in de wereld hetzelfde ervaren wordt. En hier is een doodskist waar je in kan liggen. Nou, dat moeten we dan maar even gaan doen, denk ik. Gaat u liggen of ga ik liggen? Nou, ik ga wel even liggen. Ik heb het nog niet gedaan. Het is een witte kist, hè? Mooi bekleed aan de binnenkant. Is dit een soort proefsterven? Of was het om te ervaren hoe dat is? Het is niet proefsterven. Het is eigenlijk vooral ook, want hierachter staat de katheter, waarbij we mensen uitnodigen om hierin te gaan liggen, om je dood te omarmen. Maar ook om de ander de gelegenheid te geven om degene toe te spreken. Nou, je kan hem ook nog dicht doen en weer open. Er zit een handvat aan. Er zit een handvat aan. Aan de binnenkant. Dus je kan zelf bepalen hoe je dit wil beleven. En? Ik laat hem even open. Is dat dan ook een angst voor de dood? Nee, dat klinkt heel raar misschien. Ik wil absoluut niet dood. Als ik over dood zelf nadenk, dan krijg ik vooral angst over mensen die achterblijven. Dus de kist die blijft nu nog even open? Dat blijkt zeker open, ja. Zal ik u een hand geven? Dan kunt u er makkelijker uitkomen. We hebben het natuurlijk steeds over ouder worden en gezond ouder worden. We hebben zogenaamde life hacks in de tentoonstelling. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je kan doen om langer te leven of gezonder ouder te worden. Dus hier nodigen mensen uit om een nieuwe taal te leren of piano te spelen om je brein te trainen. Dus ook dat is een life hack waarmee je kan zorgen dat je gezond ouder wordt. Het is een rare boete wel, denk ik. Ik kan je voorstellen als je dit 10 keer oefent, dat je hersenen weer nieuwe verbindingen maakt. Dus dit is natuurlijk een hele goede manier om, om ook mentaal fit te blijven. Nou hebben we gezien wat ouder worden is, wat sterfelijk zijn is. Hier eigenlijk in het middenterrein ook allemaal life hacks, hoe we dat kunnen verlengen. Hè? Hoe we misschien gezonder en langer kunnen leven. Wat moet ik hiermee als bezoeker? Nou, ik denk dat je vooral moet laten inspireren en je bewust worden dat, dat er heel veel manieren zijn om ouder te worden. Dus dit is eigenlijk vooral bedoeld om mensen op interactieve wijze, spelende wijze. Het is wel Nemo, dus je moet aan dingen kunnen zitten. Ja, gewoon bewust te maken van wat er allemaal kan. Maar ook je tegelijkertijd na te laten denken, moet ik dit allemaal willen? En daarom zijn die 3 personen aan het begin zo belangrijk. Hè, want die staan letterlijk dus voor verschillende invalshoeken. Hoe je naar veroudering en naar dood kan kijken. Welk karakter past nou het meest bij u? Ik denk toch de dame die aan het dansen is op de 86e. Elke keer als ik haar zie, denk ik, ik moet ook weer eens naar de sportschool. Maar ook wel door deze tentoonstelling denk ik dat dat toch wel het mooiste pad is. En 86 is hartstikke oud, dus dat hoeft het niet te zijn. Maar dat je wel tot aan de eindstreep mentaal fit bent, dat is denk ik nog wel het belangrijkste. Dat zou wel echt mijn voorkeur hebben. Ja. Dat was Annemarie van Ekeren van Nemo. En deze tentoonstelling is vanaf morgen voor iedereen te bezoeken. Zometeen in Nieuws en Co. In Nederland is het leesonderwijs onder de maat, volgens internationaal onderzoek. In Ierland was dat eerder ook, maar daar hebben ze er wat op gevonden. Straks een verslag vanuit een Iers klaslokaal. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want als je nu 1000 Jumbo Extra's punten inwisselt, krijg je direct 5 euro korting op je boodschappen. Zo, dat is snel verdiend. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dan voor die prijs. Jumbo! Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer, zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Clemens Peters. Israël en de bezette Palestijnse gebieden horen voor het eerst bij de landen waar de meeste journalisten gevangen zitten. Op 1 december stond het op de zesde plaats. Toen zaten er 17 Palestijnse journalisten in de gevangenis. De meeste journalisten zitten vast in China. Daar zijn er 44 vastgezet. Er is een ernstig tekort aan het medicijn Zipadera, dat binnen de psychiatrische zorg wordt gebruikt. Door het tekort neemt het risico op nieuwe psychoses van patiënten toe. Het medicijn mag nu wel tijdelijk uit het buitenland worden gehaald, maar ook daar is het maar beperkt beschikbaar. Een man uit Millingen aan de Rijn moet een boete van 25.000 euro betalen omdat hij zich niet aan de regels heeft gehouden met zijn schuldbemiddelingsbedrijf. Volgens de rechter heeft de man misbruik gemaakt van kwetsbare mensen met schulden. In plaats van die schulden weg te nemen, werden de problemen alleen maar erger. En in de rivier Beneden Merwede bij Papendrecht is met boten en sonarapparatuur gezocht naar Joran Krol. Die jongen van 16 uit Sleewijk wordt al vermist sinds 24 december. De zoektocht van politie en Rijkswaterstaat heeft nu niets opgeleverd. Zijn fiets en zijn jas werden al eerder gevonden. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staan nog altijd flink wat files, vooral bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de A27. Van Almere naar Gorkum heb je nog altijd een half uur vertraging tussen Hilversum en Hagestein. De weg is daar al wel weer een tijdje vrij na een ongeluk, maar de file lost maar langzaam op. Dat geldt ook voor de file op de A28 die daardoor ontstond. Van Amersfoort naar Utrecht heb je nog steeds 25 minuten vertraging. Het rijdt nog langzaam tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Verder sta je in de file door een vrachtwagen met pech op de A15... van Rotterdam naar Gorkum bij Alblasserdam. Je hebt daar bijna een kwartier tijdverlies. Er is één rijstrook dicht. En in het oosten van het land is de N36 Ommen-Almelo voorlopig in beide richtingen dicht bij Adorp. Daar is een ongeluk gebeurd. Duurt waarschijnlijk tot 7 uur voor de weg daar vrij is en je wordt omgeleid. Weerman Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Gisteravond heel veel sneeuwval, hè, in Limburg. Ja. Hoe is het vandaag eigenlijk gegaan? Nou, op de meeste plaatsen was het droog. Vanochtend vroeg al eigenlijk vrijwel overal. Daarna wel een paar sneeuwbuien die van het noorden uit over het land trokken. Met name over het noorden en westen, moet ik erbij zeggen. Maar goed, het waren er niet zoveel. En ze stelden op zich ook niet zo heel veel voor. Een temperatuur vrijwel overal boven nul geweest. Alleen Maastricht heeft dat niet gehaald. Nou, de temperatuur gaat nu weer omlaag. Uiteindelijk vriest het op de meeste plaatsen. Veel al licht, maar in het zuidoosten, met name boven de sneeuw in Limburg, kan het wel min 8 worden. En verder zien we in de loop van de avond en vooral vannacht dat de buiigheid ook weer wat opleeft. Dus er kunnen nog steeds wat sneeuwbuien over het land trekken. Morgenochtend betekent dat misschien wat extra wittigheid, maar vooral natuurlijk ook lokale gladheidskansen. Dus daar zijn we nog even niet vanaf. Morgen overdag gaan die buien wel verdwijnen. Dan wordt het droog, gaat de zon schijnen en wordt het 0 tot 5 graden. Ja, en dan blijft het nog eventjes winters, toch? Ja, de zaterdag is nog vrij koud te noemen, met 0 tot 5 graden. En in de nacht naar zaterdag vriest het ook nog wel een paar graden. Zaterdag overdag meest droog. Met zonnige perioden, later wat meer bewolking, vooral in het westen. En dan gaan we naar de zondag. Ja, dan wordt die bewolking wel dikker. Gaat het ook harder waaien, gaan de temperaturen steeds verder omhoog. En uiteindelijk valt er in de loop van de dag wat lichte neerslag. Dat zou eventueel nog wat winters kunnen zijn. Aan het eind van de dag is het eigenlijk overal 7 graden. Ja, na het weekeinde is het eerder herfst dan winter. Dankjewel, Marco. Na een drukke dag ook nog eens die barst in je ruit. Opgelost. Autotaalglas. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op Subaru.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het mag alleen onder strikte voorwaarden. Geld verdienen aan mensen die diep in de schulden zitten. De ondernemer Hakan A. uit Millingen aan de Rijn moet 25.000 euro boete betalen omdat hij met zijn schuldbemiddelingsbedrijf niet aan die voorwaarden heeft voldaan. Dat oordeelde de rechtbank Overijssel. Economieverslaggever Bart Kamphuis is in Zwolle. Bart, jij hebt deze zaak gevolgd. Wat is daar gebeurd? Ja. Nou, deze ondernemer heeft in de woorden van de rechter misbruik gemaakt van kwetsbare mensen met schulden die in de problemen zaten. En in plaats van die schuldproblemen op te lossen, heeft hij ze vaak alleen maar erger gemaakt. Het bedrijf, Actief Schuldhulp, had een advocaat in de arm genomen om onder het verbod op betaalde schuldhulp uit te komen. Want voor advocaten geldt dat verbod niet. Maar de rechtbank heeft dus vastgesteld dat die advocaat helemaal niets deed voor de cliënten van Actief Schuldhulp. Hij leende alleen zijn handtekening en zijn briefpapier uit, zodat het bedrijf zijn gang kon gaan. Dat bedrijf beheerde dan de inkomsten van die cliënten, maar deden weinig tot niets aan de schulden van die cliënten. Terwijl die cliënten vaak in wanhoop met hun schulden hun toevlucht zochten tot Actief Schuldhulp. Luister maar naar het relaas van een oud cliënt die vertelt hoe ze bij Actief Schuldhulp terecht kwam. Ik had schulden en ik had zoiets van, ja, wat moet ik daarmee? Want ik had een dagvaarding dat ze mijn huis zouden komen leeghalen. En ja, op dat moment wist ik even niet zo goed wat ik moest. Dus ik ben naar plangroep gerend. Gemeente in Almere. En ze hebben mij daar niet geholpen. Nou ja, en toen ben ik dus midden in de nacht van stress ben ik gaan googlen. En zodoende kwam ik eindelijk uit bij de Google de eerste pagina's bij Actief Schuldhulp. En de dag erop werd ik gebeld van we komen je wel helpen. Hij kwam met een koffertje en waar zijn laptop in zat en wat papieren. En ik moest een aantal papieren moest ik ondertekenen. Niet wetend wat ik tekende, maar ik heb getekend. Omdat ik zelf heel erg in de stress zat met van dat ik even niet wist hoe ik het moest gaan oplossen. Ja, belangrijk hier is dus dat deze vrouw vertelt dat de gemeente waar zij naartoe ging haar niet direct kon helpen. Dat terwijl gemeenten verplicht zijn om mensen met schuldproblemen hulp aan te bieden, gratis hulp aan te bieden. Maar ja, die gemeentelijke schuldhulp die gaat vaak niet zo soepel, er zijn wachtlijsten. En dat is nou juist het gat in de markt waar zo'n bedrijf als Actief Schuldhulp in kan duiken met de belofte van wij zullen je wel snel gaan helpen. Ja, precies, want het is wel goed te horen dat zij dus ook echt wanhopig was. En ja. Dit is dus één zaak, maar het is een groter probleem. Hè? Weet jij hoe groot? Ja, dat is onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. En die onderzoekers stellen vast van ja, er worden wel gemiddeld zo'n 5 van dit soort ondernemingen per jaar bestraft. Maar het aantal is waarschijnlijk veel hoger. Veel mensen ja, kampen met schaamte, willen dit niet aan het licht brengen. En dan heb ik het over de cliënten natuurlijk. Veel cliënten weten soms ook niet eens dat ze met malafide praktijken te maken hebben. En het is ook, staat ook in dat onderzoek, juridisch heel lastig om dit soort bedrijven aan te pakken. En dat blijkt misschien ook wel uit het grote verschil tussen de opgelegde straf en de eis van het Openbaar Ministerie. De officier had 6 maanden cel geëist tegen deze ondernemer, waarvan 3 voorwaardelijk. Maar kwam dus bij de rechtbank niet verder dan een geldboete van 25.000 euro. Maar betekent dit dan ja, dat deze bedrijven toch ja, soort van hun gang kunnen blijven gaan? Nou ja, dat is wel iets waar bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken mee in zijn maag zit. De minister, demissionair minister Schouten wil echt paal en perk stellen aan dit soort praktijken. En ze heeft dus ook een onderzoek laten instellen van hoe kunnen we nou regels opstellen die het makkelijker maken om dit soort bedrijven goed aan te pakken. Dat zou dan bijvoorbeeld via het bestuursrecht moeten, of het civielrecht in plaats van via het strafrecht. Nou, dat moet allemaal de bevindingen van dat onderzoek in een wetsvoorstel terechtkomen. En dat zou dan ergens dit jaar het licht moeten gaan zien. Dankjewel voor het volgen, Bart Kamphuis. Het veroorzaakte een schokgolf in de Nederlandse onderwijswereld. De resultaten van het toonaangevende internationale PISA-onderzoek. Daaruit bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren werkelijk achteruit is gehold. Ierland maakte 15 jaar geleden iets vergelijkbaars mee na een duikeling op de ranglijsten. Maar na een grote hervorming behoort Ierland nu tot de toplanden. De Ierse regering investeerde meer in onderwijs. Scholen werden gestimuleerd om zelf met oplossingen te komen. Ja, wat zijn die oplossingen en wat kan Nederland leren van Ierland? Correspondent Arjen van der Horst bezocht een middelbare school in het zuiden van Dublin. Okay, so we're gonna get started here. Op het eerste gezicht lijkt het een klassieke les die docent Engels Lorraine McConkie geeft. Okay, so we're moving on to a new poem that we need to study, and this one's called The Lake Out of Innisfree by W.B. Yeats. Vandaag op het menu een gedicht van de beroemde Ierse dichter Yeats. Anybody heard of the poem? Anybody heard of Yeats? Literatuur, poëzie, het schrijven van een essay. Het is nog steeds onderdeel van het taalonderwijs in Ierland. I think I am probably biased, but I think English is the most important subject. Maar Lorraine legt ook veel nadruk op het plezier in lezen. All about just reading for pleasure and joy. Door bijvoorbeeld een vrij leesuurtje te introduceren voor alle scholieren. So there's 1 hour a week just reading for fun. Yeah, just reading, so no testing. No testing. No assignments. Nope. En ze mogen van alles lezen, een roman, maar ook een stripboek of audioboek. Students will be, for some of them, it'll be their favorite hour of the week. Voor veel scholieren is dit hun favoriete uur van de week. I think it's golden when you see it happen. In Nederland is het verlies in leesplezier aangewezen als een van de oorzaken waarom leesvaardigheid onder scholieren is achteruitgehold. It is something I recognize, and I Lorraine McConkie herkent dat. But just the sheer enjoyment of reading. Like that the skills that come with it. Het terugbrengen van dat leesplezier is volgens haar zo belangrijk. Their vocabulary is enhanced, their ability to write is improved. Zo ziet ze dat de woordenschat van haar scholieren groter is geworden en ze leren beter schrijven. It just has so many benefits that are so underestimated by them sometimes. En het werkt, want de leesvaardigheid van de scholieren is met sprongen vooruit gegaan. Okay. Alicia, what's the answer there? Tone, excellent, lovely, well done. Okay, so that's the tone of the poem. So it was never about one particular thing. It was about doing a number of small steps. Maar dat was niet het enige, vertelt schooldirectrice Louise Ronan. So it was never about the English teacher, and it was never about a literacy teacher. Literacy was going to happen in every subject across the board. Leesvaardigheid is niet langer het exclusieve domein van taaldocenten als Lorraine. Across history, geography, science and home economics. Van de leraar geschiedenis tot de natuurkundedocent. Allemaal gingen ze meer nadruk leggen op taal en leesvaardigheid. And that's what started the, I suppose, the kernel of development of our literacy skills within our school. Docenten kregen de vrijheid om zelf ideeën te ontwikkelen en die met elkaar te delen. I think it's absolutely key. Teachers trialing stuff, failing, going and trying it again is really, really important. Zo leerden ze met vallen en opstaan de leesvaardigheid te verbeteren. I do think there have been improvements in our school. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Louise Ronan worstelt met een probleem dat ook veel Nederlandse scholen hebben. Recruitment of teachers is definitely a struggle for us in Ireland at the moment. Er zijn ook in Ierland leraren tekorten. For our new teachers. What we have noticed is that mentoring really helps support them when they're in our school. Daarom krijgt ieder beginnend leraar een mentor, vaak een wat meer ervaren docent. And the mentor is the person who has a cup of coffee with you, who you can ask any question to. Het helpt een vroegtijdige uitval en burn-out te voorkomen. I don't think there was any one program that was like a silver bullet, as you say, that made it all change. Denk niet dat er een zilveren toverformule bestaat, zo waarschuwt Louise Ronan. Maar als ze dan toch één advies wil geven aan haar Nederlandse collega's. If there's one advice you want to give to your Dutch colleagues, what would that be? I think it's to identify the gaps or what you want to achieve most. What is the area that I suppose your students are most struggling with? Bepaal wat je doelen zijn en waar je scholieren het meeste mee worstelen. And start small. So don't do 15 things. En begin klein. Doe geen 15 dingen tegelijk. Do 2 things and just do them well. En vooral, heb geduld. Het is een project van lange adem. Bianca Raming bij de ANWB. Hoe is het op de weg? En de meeste files staan al de hele spits rond Utrecht en bij Rotterdam. Bij Utrecht heb je nog altijd een half uur vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum. Het rijdt langzaam tussen Hilversum en Hagestein. Komt ook door de nasleep van een ongeluk. En je staat ook in de file nu op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is de vertraging bijna 20 minuten. En dat komt door een ongeluk dat gebeurde op de A10. Sportnieuws dan. Het is Henderson Mania in Amsterdam. Jordan Henderson, 81-voudig international voor Engeland, tilde als aanvoerder van Liverpool de Champions League op en gaat nu spelen voor Ajax. De transfer is nog niet officieel bekendgemaakt, maar verslaggever Ragnar Niemeyer heeft hem al wel gespot. Het was lang wachten voor de paar verslaggevers bij de slagboom van de arena, maar iets voor 4 uur arriveerde Jordan Henderson in een auto van Ajax. Dat ging allemaal heel snel. De slagboom werd opengezet, de auto kwam aanrijden met een vrouw achter het stuur en Henderson reed heel hard richting het parkeerdek van de arena. En hij is dus binnen in het stadion waar hij de komende jaren dus moet gaan voetballen. Na het ontslag van trainer Pascal Jansen groeit ook de kritiek op de technisch directeur van AZ, Max Huiberts. De Alkmaarders staan namelijk 4e in de eredivisie. Lijkt niet heel slecht na een zomer waarin opnieuw de beste spelers werden verkocht. Huiberts ziet dat anders. Ik lees dat vaak, ik hoor dat vaak en dan denk ik, ja, als je iets beter om je heen kijkt bij andere clubs, dan gebeurt daar precies hetzelfde. We staan nu toch bij AZ? We staan nu bij AZ en was ik nog niet klaar met mijn antwoord. Want je zegt ook dat uiteindelijk dan de aanpassing van de nieuwe spelers die erbij komen, dat heeft dan weer tijd nodig. Bij ons geen tijd nodig gehad, want bij de eerste 10 wedstrijden de ene beste start vanuit de clubhistorie meegemaakt. En dan de wedstrijd in de eerste divisie tussen VVV en ADO Den Haag van morgenavond is afgelast. Komt door het winterse weer. In Venlo ligt niet alleen een pak sneeuw op het veld. Het gras is ook bedekt met een harde laag ijs. En dat is dus echt onbespeelbaar. Wanneer het duel wordt ingehaald is nog niet bekend. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm a little face. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect Natalie Imbruglia. In Ecuador is de aanklager die een aanval op een tv-studio onderzocht doodgeschoten. Die aanval op de studio, waarbij een presentator een pistool tegen zijn hoofd kreeg, was ruim een week geleden. Op dat moment was er een golf van geweld in het land, waarbij ruim 200 medewerkers van gevangenissen werden gegijzeld en politiemensen werden ontvoerd. Er vielen 20 doden. En het gebeurde nadat een van de bekendste drugsbazen van Ecuador ontsnapte uit de gevangenis. Daarom nu contact met onze correspondent Latijns-Amerika, Nina Jurna. Ja, Nina, een moord op een aanklager. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou ja, dat is vanwege de enorme heftige situatie momenteel in Ecuador. Deze aanklager, Suarez, hij reed met zijn auto naar de rechtbank voor een zitting. En toen werd hij beschoten, dat was midden op de dag. Hij had ook geen beveiliging, geen politiebescherming. In een interview wat hij vlak voor zijn dood nog gaf, gaf hij dat ook aan, dat hij dat niet had gekregen. Ja, hij leidde het onderzoek naar die aanval op de tv-studio vorige week. Hij had ook mensen ondervraagd die gearresteerd waren. Maar hij was ook bij een andere grote drugszaak betrokken. Ja, en zijn werk lijkt hem dus nu fataal te zijn geworden. Ja, en nou is er dus heel veel aan de hand. Maar hoe is er op deze moord gereageerd? Ja, geschokt. De procureur-generaal van Ecuador die reageerde ook. Ze zei van ja, dit is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Zijn strijd, Suarez, die streed tegen de misdaad. En dit is hem nu fataal geworden. Maar ze zei, wij blijven ook in zijn naam strijden voor ons land en voor de veiligheid. En ook de minister van Defensie, die riep op tot gerechtigheid. En hij zei dat het land het er niet bij zou laten zitten. Er zijn inmiddels ook al arrestaties verricht. Dus ja, dit is, het valt allemaal eigenlijk samen met die enorme geweldsgolf. Maar daar komt dus ook een harde reactie op vanuit de regering. Want die hebben de noodtoestand ook uitgeroepen. Ja, want dat was eerder ook al, hè? Hoe zou je dan de situatie nu omschrijven? Dat gaat dus maar door met die noodtoestand. Ja, die noodtoestand die is nu pakweg een week geleden uitgeroepen en die duurt 2 maanden. Nou, je moet je voorstellen, leger en politie zijn aanwezig, zichtbaar. En de regering heeft ook veel meer ruimte gekregen door die noodtoestand. Er zijn nu pakweg al zo'n 2000 mensen gearresteerd. Die mensen die worden dan ook gewoon op televisie getoond met hun gezicht, met alles. Er zijn 22 drugsgroeperingen van grote tot kleine zijn als terroristische groeperingen gekenmerkt. En daardoor heeft de president ook veel mogelijkheden om harder op te treden. Die bewakers, er waren iets van 100 bewakers, waren gegijzeld in de gevangenissen. Die zijn ook bevrijd, ook doordat het leger daar invallen heeft gedaan. En de president Noboa die heeft ook bekendgemaakt dat hij 2 zwaar beveiligde gevangenissen gaat bouwen. Hij komt dan ook op televisie en laat ook de maquettes van die bouw zien. Kortom, hij laat echt zien dat het menens is dat hij deze drugsbenders en de criminaliteit hard wil aanpakken. En die noodtoestand die duurt dus 2 maanden. En daarmee hoopt hij dus die harde lijn voor te zetten. Maar ja, deze moord is natuurlijk ook een enorme klap. Ja. En de vraag is ook van ja, hoe gaat het onderzoek nu verder? Want je zei dat mensen bang zijn. Ja, precies. En wat je zei, hij was al begonnen met mensen ondervragen. Is er iemand die dit dan overneemt, die dat over durft te nemen? Ja, dat is de vraag. Ze hebben al laten weten, ook justitie, dat ze doorgaan met het onderzoek. Maar het is inderdaad de vraag, hoe veilig is het nog om je hiermee bezig te houden? Want de volgende onderzoeker kan ook weer vermoord worden. Dus ja, is wel voelbaar, die angst in het land. Maar de justitie en ook de regering hebben al aangegeven, we gaan door met dit onderzoek en met de strijd tegen de misdaad. Ja, en is er eigenlijk ooit nog iets vernomen van die drugsbaas die ontsnapt is? Nee, nog steeds niet. Die is nog steeds voortvluchtig. En het is wel zo dat dus, wat ik zei, dat die gegijzelde agenten bevrijd zijn en dat het onderzoek ook loopt en dat het leger dus ook in de gevangenissen aanwezig is. Maar hij is nog steeds voortvluchtig. Dankjewel Nina voor jouw update over de situatie in Ecuador. En dan maken we zo aan het einde van dit uur nog even een tripje naar de maan. De 5 voor 6. 5, 4, 3, and liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket. De Amerikaanse maanlander Peregrine werd vorige week gelanceerd. Het zou het eerste commerciële bedrijf worden dat op de maan zou landen. Maar de maan, zover kwam deze maanlander niet. Waarom is het toch zo moeilijk om op de maan te landen? De eerste commerciële maanmissie ooit is mislukt. Bij de landing stortte de Israëlische maansonde Bereshit neer. Het is Japan niet gelukt om een ruimtevaartuig op de maan te laten landen. De Peregrine is dus niet de eerste maanlanding die is mislukt. Tot nu toe hebben 4 landen de maan wel bereikt, maar een commercieel bedrijf slaagde daar nog niet in. Terwijl het 50 jaar geleden wel al lukte. En landen willen weer terug naartoe. It marks an important step in returning American astronauts to the moon. In 2017 maakte president Trump bekend dat Amerika weer terug naar de maan wil. En daarvoor gaat de NASA samenwerken met commerciële bedrijven. Dat weet Philippe Schonejans van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Je ziet hiermee ook dat commerciële bedrijven die sneller en goedkoper ruimtevaartsystemen bouwen, moeite hebben met de maanlanding. Alleen nationale ruimtevaartorganisaties zijn daar tot nu toe in geslaagd, maar wel allemaal met heel veel inspanning, tijd en kosten. Hij weet ook waarom het zo moeilijk is om op de maan te landen. Er is geen atmosfeer, dus je kunt niet remmen met behulp van de lucht, met een hitteschild of een remparachute. Je hebt dus bestuurde remraketten nodig. En ook camera's en software die in al dat grijs goed een vlak stukje kunnen herkennen waar je veilig kunt landen. En volgens ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg komt daarbij ook nog dat je hier op aarde zo'n maanlander moeilijk kan uitproberen. Je kan het ook niet goed testen op de aarde, die omstandigheden. Dus je berekent het zo goed mogelijk, je bouwt het zo goed mogelijk. Ja, en dan is het fingers crossed. Er is dus nog een hoop te leren voor bedrijven. De Peregrine die vanavond neerstort in de Grote Oceaan heeft de maan niet eens gehaald. Nou, vanavond niet, maar morgen. Dan gaat Japan de volgende poging doen om de maan te bereiken. Geluk hoef je niet steeds met woorden te bezweren. Dat staat in het poëziegeschenk dat Edward van de Vendel schreef voor de Poëzieweek. Hij komt als taalschat Het Satijnenhart van Remco Kampert met zijn biograaf Mirjam van Hengel. Peter Middendorp vertelt over zijn nieuwe novelle De Kant van Ada. René Appel bespreekt de TNA van PSV-trainer Peter Bos. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Met Margriet Vrouwmans. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van een lasagne met zalm, spinazie en trostomaat? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallen. Valkenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De medische hulpverlening in Gaza dreigt volledig vast te lopen. Een verslag van een Nederlandse fysiotherapeut die werkt in Gaza. En de Tweede Kamer wil dat de koning ook gewoon inkomstenbelasting gaat betalen. Net als iedereen. Nu eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Een man uit Millingen aan de Rijn moet een boete van 25.000 euro betalen wegens het illegaal aanbieden van schuldbemiddeling. Volgens de rechter heeft de man misbruik gemaakt van kwetsbare mensen. In plaats van de schulden weg te nemen werden de problemen alleen maar erger. In Nederland is het verboden om geld te verdienen aan schuldbemiddeling. Mensen met probleemschulden kunnen gratis hulp krijgen bij de gemeente, maar die hulp is soms moeilijk toegankelijk. Pakistan heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran. En die aanvallen volgden op acties van Iran eerder deze week op Pakistaans grondgebied. Dat er een reactie richting Iran zou komen, viel te verwachten. Maar het lijkt er niet op dat Iran baat heeft bij een verdere escalatie, zegt Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Ze hebben natuurlijk hun handen al vol hier in de regio sinds 7 oktober... met al hun pionnen hier op verschillende plekken. De Houthis in Jemen, Hezbollah in Libanon. En die spanningen lopen alsmaar verderop. Dus het is gevaarlijk spel. Ook daarbij blijft de inschatting dat Iran niet uit is op volledige regionale escalatie. Maar tegelijkertijd moet laten zien dat ze niet zwak zijn. En dat is wel gevaarlijk balanceren, zien we nu. Bij de aanvallen van vannacht zijn volgens Iran 7 doden gevallen. Ook middelbare scholieren in het praktijkonderwijs kunnen binnenkort gratis reizen met het openbaar vervoer als ze op stage moeten. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. Nu moeten leerlingen in het praktijkonderwijs die reiskosten nog zelf betalen, terwijl hun leeftijdsgenoten op het mbo wel een OV-kaart krijgen voor hun stage. Israël en de bezette Palestijnse gebieden horen voor het eerst bij de landen waar de meeste journalisten gevangen zitten. Op 1 december stond Israël op de 6e plaats. Toen zaten er 17 Palestijnse journalisten in de gevangenis. De meeste journalisten zitten vast in China, namelijk 44. In Rotterdam-Overschie is vanochtend een bejaarde man van 82 neergestoken. Hij is gereanimeerd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en hij is er slecht aan toe. Vlak na de steekpartij is een verdachte aangehouden, een man van 46 uit Polen. Limburg had vandaag flink te maken met sneeuwval en die leidde ook in de buurlanden België en Duitsland tot veel overlast. In delen van Duitsland stonden en staan nog steeds veel files als gevolg van het winterweer. Sommige automobilisten staan al uren zo goed als stil, zoals deze Nederlander in de buurt van Kassel. Hij is in al die tijd maar 500 meter opgeschoten. We hebben genoeg te eten. We zouden met 6 man gaan skiën. En ik heb ontbijt gehaald voor 4 dagen, dus daar zijn we nu wat van aan het eten. En we hebben nog wat te drinken. In de buurt was een benzinestation, dus we zijn een paar keer op en neer gelopen om koffie te halen. En we hebben het nog warm, we hebben nog een halve tank met diesel. Dus we vermaken ons wel. Vanwege de hevige sneeuwval zijn op de luchthaven van Frankfurt honderden vluchten geannuleerd. Er is een ernstig tekort aan het medicijn Zipadara, dat binnen de psychiatrische zorg wordt gebruikt. Binnen het middel is voor mensen met psychotische stoornissen, zoals schizofrenie. Door het tekort neemt het risico op nieuwe psychoses van patiënten toe. Het gevolg is dat ze een gevaar voor zichzelf of de omgeving kunnen vormen. Zo'n 1400 mensen in Nederland zijn afhankelijk van Zipadera. Het medicijn mag nu tijdelijk uit het buitenland gehaald worden, maar ook daar is het maar beperkt beschikbaar. Het weer. Vanavond en vannacht trekken vanuit het westen winterse buien over het land bij 0 tot min 8 graden. Morgenochtend eerst winterse buien, daarna wordt het droger en zonniger bij maximaal 5 graden. Dankjewel Clemens. We gaan nog even naar Bianca Damink bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? De files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog wel opvalt is file op de A10 bij Amsterdam op de Ring West richting het noorden. Daar heb je nu 20 minuten oponthoud door een pechgeval. Er zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Koenplein. Op de A15 van Europort naar Gorkum ben je een kwartier langer onderweg. Bij Alblasserdam, daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Noorderloos en daar is de rijbaan dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. Eerst kun je dan Nijmegen aanhouden. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda heb je nog een kwartier oponthoud tussen Bergen op Zoom Centrum en Roosendaal. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Subaru. Safe, fun, tough. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Hey, wakker worden. Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. NOS NTR. Met man en macht proberen hulpverleners in Gaza patiënten te helpen. Ook deze Nederlandse hulpverlener. De patiënt die we net hebben gezien heeft een kleine brandwond. Eigenlijk al helemaal dicht. Maar hij vindt het wat moeilijk om te gaan lopen. In Gaza dreigt de medische hulpverlening vast te lopen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël is er een gebrek aan alles. De Nederlandse fysiotherapeut Guido Versloot werkt voor het Rode Kruis in Khan Yunis, in een van de weinige functionerende ziekenhuizen in de Gazastrook. Hij behandelt er Palestijnen met brandwonden en amputaties. Via een lokale cameraman vertelt hij over zijn werk daar. De patiënt die we net gezien hebben is een jongetje van 6 jaar oud. Die heeft na een explosie heeft hij zijn benen verbrand en zijn armen. We proberen nu met veel operaties en met heel veel geduld hem langzaam aan het lopen weer te krijgen. Gisteren kon hij heel goed lopen, vandaag ging het ietsje minder. Maar zo gaat het steeds. In Khan Yunis is het erg onveilig, er wordt veel gevochten en gebombardeerd. Geen makkelijke omstandigheden voor hulpverleners om hun werk te doen, vertelt Versloot. Het gaat met ups en downs. In het moment heb je vol energie, want je bent echt iets aan het doen wat ik graag wil en wat ik echt er zijn voor de mensen. Ja, volgende mensen, het sloop je natuurlijk ook. De dag en nacht hier zijn, hier proberen te overleven. Hier te proberen de mensen te helpen. En tegelijkertijd, ja, niet alles is mogelijk wat je wil doen. Slapen gaat niet altijd heel erg goed. Dus heel erg ups en downs. Eén moment ben je heel erg moe. Het volgende moment ben je vol energie. En dan kan je er weer flink tegenaan. De fysiotherapeut heeft de afgelopen jaren veel in oorlogsgebieden gewerkt. In Jemen, Irak en Oekraïne. Maar niet eerder kwam hij zo'n schijnende situatie tegen als nu in Gaza. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, is dit een soort van samenvatting van wat ik in andere landen gezien heb. Dus het is eigenlijk alles komt bij elkaar. De ellende van vluchtelingenkampen die ik gezien heb in Syrië, tot het echte de oorlog in Irak. De armoede, het tekort van alles, wat ik in Jemen heb gezien. Ja, dat komt eigenlijk nu allemaal samen in één grote ellende wat er hier aan de gang is. De grenzen zijn al ruim 3 maanden afgesloten door Israël, waardoor water en elektriciteit Gaza niet kan bereiken. Voedsel, medicijnen, water komen maar mondjesmaat Gaza in met hulpconvooien. En dus zijn de tekorten enorm, zegt Versloot. Alles. Er is overal echt een tekort aan. Dat gaat van water tot voedsel, tot medicijnen. Overal is er gewoon hier een tekort aan. Dat komt terug op die vraag die net gesteld werd vanuit andere landen waar ik gewerkt heb. Daar was altijd wel een tekort van iets, maar hier is letterlijk overal een tekort aan. Inclusief ook de mensen, om genoeg medewerkers te hebben om die hier te krijgen. Maar nogmaals, het gaat van eten tot medicijnen tot mensen. Echt overal is een schrikbarend tekort aan. De gevolgen van de bombardementen en de humanitaire crisis maken veel indruk op de Nederlander. In de 2 weken dat hij nu in Gaza werkt, is 1 voorbeeld hem het meest bijgebleven. 2 broers, allebei zwaar gewond, zware brandwonden opgelopen. Eentje heeft daardoor zelfs de been verloren. Ja, die moesten echt vechten voor hun leven. We hebben er heel hard voor gewerkt met z'n allen. Inclusief natuurlijk de kinderen en de familie die erbij waren. Maar op een gegeven moment moesten dus verteld worden dat hun beide ouders waren overleden. Ja, dan dat gaat tot door merg en been. Die kinderen hebben niks anders gedaan dan gehuild, slapen en weer huilen. Dus de hele behandeling werd eigenlijk min of meer gestopt. Omdat ze dus het mentaal dus verder niet meer aankonden. Het verhaal van Guido Versloot in een ziekenhuis in Gaza. En hij blijft daar nog de komende 6 weken om te werken als fysiotherapeut voor het Internationale Rode Kruis. Een hele ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de koning voortaan ook inkomstenbelasting gaat betalen. Blijkt vandaag bij de behandeling van het Koningshuis door de Tweede Kamer. En daarom schakel ik nu over naar politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, het gaat er al heel lang over, hè? Hoe zit het precies? Nou, het is inderdaad zo dat veel partijen al lang willen dat de koning, net als elke andere Nederlander, belastingplichtig wordt. Dat is hij nu niet. Hij krijgt jaarlijks een inkomen van ruim 1 miljoen belastingvrij. Maar die meerderheid die was er dus al wel. Maar dat was geen 2/3 meerderheid. En die is nodig omdat dit allemaal in de grondwet is geregeld en dus ook in de grondwet veranderd moet worden. Nou, vandaag kwam Kamerlid Sneller opnieuw met zijn voorstel om het te gaan wijzigen. En hij verwacht nu dat er die 2/3 meerderheid er is. De koning ontvangt bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen euro vrij te besteden. Daarnaast krijgt hij overigens nog bijna 6 miljoen voor personele en materiële uitgaven. En voordat er misverstanden ontstaan, daarbovenop komen dan nog de tientallen miljoenen voor de dienst Koninklijk Huis en het ter beschikking stellen van paleizen. En D66 is samen met een aantal andere partijen al langer voorstander van het afschaffen van hun belastingvrijstelling. Ja, en de gedachte dat er nu een 2/3 meerderheid is voor het afschaffen van die belastingvrijdom van de koning, die komt voort uit de verkiezingsuitslag. Want de partijen die het willen houden zoals het is, de VVD, het CDA, ChristenUnie, SGP, die hebben nu nog maar minder dan 1/3 van het totale aantal zetels. En de partijen die willen dat het verandert, dat de koning belasting gaat betalen, die hebben nu een 2/3 meerderheid. Want bijvoorbeeld ook Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt wil dit. En ook de PVV, die vond het trouwens al, heeft nu 37 zetels. En het nieuwe Kamerlid Deen van de PVV zei het zojuist als volgt. Geheel tegen de Nederlandse cultuur van relatieve soberheid kennen wij namelijk een relatief duur koningshuis ten opzichte van andere monarchieën in West-Europa. En een aanzienlijk deel van die kosten, voorzitter, is gebaseerd op het feit dat het koningshuis geen belasting betaalt. In onze buurlanden België en het Verenigd Koninkrijk is dat bijvoorbeeld wel het geval. De PVV steunt dan ook het voorstel van D66 om deze ongelijkheid recht te trekken en het koningshuis wettelijk belastingplichtig te maken. En Wilco, wat vindt demissionair premier Rutte hiervan? Ja, de premier of de demissionair premier, die is niet van mening veranderd. Die vond de afgelopen jaren al dat het niet nodig was om de koning belasting te laten betalen. En dat vindt hij nog steeds. En al voordat het debat begon, zei hij dat er grotere problemen zijn in het land en dat er wat hem betreft hieraan niks hoeft te veranderen. Nee, eerlijk gezegd niet. Omdat ik vind het ook geen bezwaar als het wel zou gebeuren, hoor. Maar het is ontzettend complex, want je moet nu netto salaris gaan bruteren. Je krijgt te maken met aftrekposten. Hoe werkt dat met iemand die 24 uur per dag eigenlijk altijd in het ambt is, hè, als staatshoofd? Dus dat brengt allerlei hele praktische consequenties met zich mee. U vindt het te ingewikkeld en daarom moesten we het maar niet doen? Ja, niet ik hoor. Dat is helemaal uitgezocht. Allerlei deskundigen die er veel meer van weten. Die zeggen, ja weet je, dit is niet kapot. En laten we nou maar eens genoeg te repareren in Nederland. Maar we gaan het horen als de Kamer in meerderheid zoiets zou willen. Maar dan moet je wel 2/3 meerderheid hebben, ook in de Eerste Kamer. Ja, die is er misschien, hè? Dat gaan we zien. Ik weet niet zeker. Ja, Rutte hoeft zich er overigens niet meer mee te bemoeien. Want het Kamerlid Sneller van D66 vraagt vandaag met een aantal andere partijen aan de volgende premier, wie dat ook is, om dit te gaan regelen. En dat doet hij ook in de wetenschap, omdat Rutte het toch niet wil. Dus vandaar dat het verzoek aan de volgende premier wordt gedaan. En een ruime meerderheid wil dus dat de koning belasting gaat betalen. Zit daar nou nog iets anders achter, Wilco? Nou, ja, je kunt in elk geval vaststellen dat er in de Kamer minder begrip is voor het idee dat bij het koningschap privileges horen, zoals dat vroeger altijd normaal werd geacht. De status van het koningschap neemt eigenlijk wat af. Dat zag je ook op het verkiezingscongres van GroenLinks, Partij van de Arbeid, in oktober van het vorig jaar. Daar werd toen op initiatief van een aantal leden in het verkiezingsprogramma opgenomen dat de monarchie wel afgeschaft mag worden. Nou, en de koning heeft het zichzelf misschien ook wel een beetje moeilijk gemaakt met bijvoorbeeld die reis naar Griekenland in de coronatijd, toen hij holder de bolder terugkwam en excuses ging aanbieden op televisie. Eigenlijk zie je in de politiek, net als in de samenleving, toch wel een afnemende waardering voor het Koningshuis. Wilco, dankjewel. En zometeen bij de collega's van Dit is de Dag een debat over dit onderwerp. Bianca Damink, hoeveel files heb je nog? Er staan er nog een paar, in totaal zo'n 200 kilometer file. De meeste vertraging is er nog bij Utrecht en Rotterdam. Maar er zijn ook wat problemen in het oosten van het land. Daar sta je nu vast op de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Enschede West en Hengelo Zuid. Je hebt 20 minuten oponthoud daar door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht. De Europese Unie komt met nieuwe sancties voor Hamas. Zo is het de bedoeling enkele kopstukken van de Palestijnse beweging te straffen en hun inkomstenbronnen af te snijden. Dat zeggen EU-diplomaten. Hamas wordt al jaren door de EU aangemerkt als terreurorganisatie. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Fries Filmarchief heeft nieuwe bewegende beelden ontdekt van de Elfstedentocht van 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog dus. Daarop is te zien hoe de drie beste vrouwelijke deelnemers worden gehuldigd. Goedenavond, Jurjen Enzing, coördinator van het Fries Filmarchief. Goedenavond, hallo. Hoe zijn jullie deze beelden op het spoor gekomen? Lagen die nog ergens op de plank? Ja, die lagen in ons depot inderdaad. En ze zijn een aantal jaar geleden ook al een keer gedigitaliseerd. En ze zijn toen op een verouderd formaat, op een betakanband gezet. En daar is iets met de administratie niet helemaal goed gegaan. En zijn daarop blijven staan. Dus toen mijn collega vorige week naar wat willekeurige Elfstedentochtbeelden aan het zoeken was, kwam ze in één keer deze film tegen met de drie dames. Heel mooi in beeld. En toen wisten ze van, nou, nu hebben we iets moois in handen. Ja, precies. Wat is er op te zien? Nou, we zien, het is een amateurfilm, dus we zien wat algemene beelden van de Elfstedentocht in Franeker. En een andere film, dan zien we de Elfstedentocht, de finish in Leeuwarden. En wat we daarop zien, heel mooi, is de toerrijders, maar ook de wedstrijdrijders. En daartussen, daar zien wij drie dames schaatsen. En dat zijn de snelste vrouwen van de Elfstedentocht van 42, dus die als eerste over de finish kwamen. Ja, en hoe bijzonder zijn deze beelden nou? Want er is toch al wel al heel veel beeld van de Elfstedentocht. Ja, van de Elfstedentocht, daar hebben wij uren beeld van. Maar wat dit nou zo bijzonder maakt, is dat de rol van vrouwen in de Elfstedentocht tot voor kort nog erg onderbelicht was. Jessica Merkens, die heeft daar vorig jaar ook een mooi boek over geschreven, op eigen houtje, waar zijn wat meer aandacht besteed aan de rol van vrouwen in de Elfstedentocht, want er waren best wel veel die meereden. En zoals we ook in deze film zien, ook goede tijden neerzetten. Dus dat het überhaupt bewaard is gebleven en dat we nu ook kunnen zien dat die vrouwen dus ook een belangrijke rol in de Elfstedentocht hebben, is heel uniek. Ja, maar toen mochten ze niet officieel meedoen, toch? Dus ze deden wel mee, maar het was niet officieel. Nou, ze deden wel mee, maar ze mochten niet met de wedstrijd meedoen. Nee, precies. Ze mochten wel als toerrijder. Maar de dames waren wel zo fanatiek dat ze wel tegen elkaar gingen racen. En wat ook wel mooi is te zien aan deze films, is dat ze wel ook warm worden onthaald bij de finish. door de voormalig voorzitter Hebkema. Er waren bloemen voor hun beschikbaar en ze werden echt omarmd. Iets wat in latere jaren ook wel minder is geweest. Nou, ja. Dus ja. En ik begreep dat dit nu zeg maar achter opgedoken is, dat die beelden opgedoken zijn en dat jullie het heel snel zo konden inscannen, omdat er een nieuwe scanner is. Hoeveel sneller gaat dat dan nu, dat digitaliseren? Nou ja, voorheen moesten we dat altijd uitbesteden. Dus er zijn wel verschillende partijen in Nederland die op goede kwaliteit films kunnen digitaliseren. Hagen Film met Filmlab is daar een goed voorbeeld van. Maar voorheen moesten wij, als wij zo een dergelijke ontdekking hadden, dan moesten we ervoor zorgen dat we er wat onderzoek naar deden en dat die dan werd uitbesteed. Dus dan moest het naar een andere partij toe. Dus daar gingen soms wel weken of soms maanden overheen. En nu hebben we de film uit het depot gehaald. Nou, we leggen hem op onze nieuwe scanner. En binnen een week zitten we in het nieuws. Ja. Dus dat is heel fijn. Volgende week weer met iets? Nou, ik hoop het. We gaan even bijkomen en we duiken gelijk weer het depot in. Dank, Jurjen Enzing van het Fries Filmarchief. It's a hard run. Loving like we do takes way too long to get over you and remember the line we drew, but call me over and I'm coming through. We're searching for the night together where we don't fall apart. Might be now and it might be never. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Strange conversation with you in my dreams, and I don't know what I'm gonna do. I've loved 7 other women and they all were you. We had a round of bad romances, they always miss the mark. So close your eyes now and take your chances. It's just another shot in the dark. Just another shot in the dark. Casanova, and he left you with a broken heart. Remember when it's done and over. It was only just a shot in the dark. It was only just a shot in the dark. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Come on now. Shot in the dark. In Utrecht hopen ze dat het sprookje van voetbalclub Hercules nog even doorgaat. De amateurs stunten in de vorige ronde van de KVB-beker door te winnen van Ajax. Vanavond is SC Cambuur de tegenstander. De Hercules-fans die hebben zich verzameld in de kantine van de club. Daar is ook onze verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, hoe is het daar met de sfeer? Ja, nou, het is eigenlijk wel grappig. Het is niet alleen de fans. Het zijn ook de spelers van Hercules. Die zijn nu nog even langsgekomen. En die zijn nu eventjes in een andere ruimte. Die zijn wat aan het eten. Hebben nog een wedstrijdbespreking. Maar het gaat hier mede hier gebeuren vanavond. Jasper Wilshuis. Ik noem hem maar het lid van het feestteam. Hè? Want er is maar... Hoor je de kinderen trouwens op de achtergrond? Die zien wat die spelers. Die hebben er zin in. Die hebben er zin in. Nee, ja, het gebeurt allemaal op Zoudenbalg. Het trainingsterrein van FC Utrecht. Daar wordt die wedstrijd tegen Cambuur gespeeld. Lang niet genoeg plek voor alle Hercules-fans. Dus gaat het hier in het clubhuis gebeuren? Ja, zeker. We hebben onze clubhuis en onze sporthal helemaal ingericht voor iedereen die daar niet bij kon zijn om dat hier te doen. Dus jullie verwachten zo'n 800 mensen? Ja, 800. En dan hebben veel mensen nog moeten teleurstellen. Daar is geen plek voor, helaas. Ja, heel wat bier ingeslagen. Hoeveel was het? Ik denk ongeveer 2500 liter. Ja, en dat allemaal natuurlijk om dat grote feest te vieren. Ja, natuurlijk het feest na die wedstrijd tegen Ajax, dat was enorm. En dat heeft een enorme impact gehad, dat blijkt wel. Want er ligt hier een plaquette voor ons. Ja, dat zijn eigenlijk allerlei headlines van diverse media. Ja, we kregen vorige week, nou ja, wel vaker de afgelopen weken, allemaal pakketjes hier die bezorgd werden. En een van de pakketjes was een plaquette voor aan de muur. Waarop alle krantenknipsels van de afgelopen maanden met alle ja, mooie woorden over onze club zijn afgedrukt. Zomaar iemand die de behoefte voelde om jullie dat op te sturen? Ja, en er waren er wel meer dan alleen dezegene. Ja, want wat hebben jullie nog meer allemaal gekregen? Ja, van alles. Krantenknipsels gewoon, die uit de krant geplukt waren en die naar ons toe opgestuurd waren. De wedstrijdbal die ondertekend is door alle spelers die iemand heeft gewonnen en die vervolgens weer aan de club terug heeft geschonken. Ja, dat kon zo gek niet. Nou, en nu zijn ze er dus helemaal klaar voor, want ze hebben dus die sporthal helemaal ingericht met allemaal stoeltjes, met grote schermen. Daar kan iedereen gaan kijken. Er zijn sjaaltjes speciaal voor de wedstrijd tegen Cambuur. Dus ja, wat dat betreft zijn ze er bij Hercules helemaal klaar voor. Ja, en de vraag is natuurlijk, Edwin... Kunnen ze vanavond weer zo gaan stunten? Ja, nou ja, ze zijn hier vrij realistisch en vrij nuchter. Ik sprak zojuist iemand hier van de technische commissie die zei... nou ja, gewoon weer 5% kans. Maar hoe is het gesteld met het vertrouwen vanavond? Nou, ik denk dat het vertrouwen goed zit. Maar ja, we zijn nog steeds een amateurclub tegen een profclub. Dus ja, die paar procentpunten die je kans maakt... die moet je met beide handen aangrijpen. Nou, zo staan ze erin dus. Precies, toch wel een beetje realistisch. Nou, dankjewel Edwin. En de wedstrijd van Hercules tegen Cambuur... is vanavond natuurlijk ook te volgen hier op de zender... op NPO Radio 1 vanaf 9 uur is dat. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Joram, wat gaan jullie doen? Hey Fleur, jullie hadden het er net al over. Er wordt gedebatteerd op dit moment in de Kamer... over de vraag of de koning belasting moet gaan betalen. Er lijkt een ruime meerderheid voor. Burgemeester Jos Wiene die vindt het een slechte ontwikkeling. Zometeen een debat. Dat dus na de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Morgen om 5 uur, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. De NAVO houdt binnenkort de grootste militaire oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Er zullen ongeveer 90.000 militairen aan meedoen uit alle 31 NAVO-lidstaten en kandidaat-lid Zweden. Een van de scenario's bij de oefening is een Russische inval in een NAVO-lidstaat. Binnen de psychiatrische zorg is op dit moment een groot tekort aan het middel Cipadera. Dat geneesmiddel wordt gebruikt door mensen met psychotische stoornissen zoals schizofrenie. Door het tekort moeten patiënten vaker wisselen van medicatie, wat veel stress en onzekerheid veroorzaakt. De Rotterdamse politie heeft 6 medewerkers bestraft vanwege vrouwonvriendelijke, discriminerende en andere ongepaste opmerkingen in een WhatsApp-groep. Een van hen is ontslagen. De politie kondigde in september al aan dat er een onderzoek kwam naar de berichten in de WhatsApp-groep. En de man uit Millingen aan de Rijn moet een boete van €25.000 betalen wegens het illegaal aanbieden van schuldbemiddeling. Volgens de rechter heeft de man misbruik gemaakt van kwetsbare mensen. In Nederland is het verboden om geld te verdienen aan schuldbemiddeling. Het weer vanavond en vannacht trekken vanuit het westen winterse buien over het land. Ook morgenochtend eerst nog winterse buien. Daarna wordt het droger en zonniger bij maximaal 5 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink. De files worden vrij snel korter. In de meeste gevallen heb je nog 5 à 10 minuten vertraging. Er zijn een paar uitschieters. Op de A10, de ring van Amsterdam, sta je nog in de file voor de Koentunnel. Het is op de ring west richting het noorden. Vertraging is nog een half uur. Het komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht is bij Noorderloos een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht daar. Dat levert nog behoorlijk wat vertraging op. Je kunt omrijden richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2. En in het oosten van het land heb je nog een kwartier oponthoud op de A35 van Enschede naar Almelo. Het staat vast tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid. Door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer helemaal vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Een buitengewoon stevige waarschuwing deze week van de hoogste militair bij de NAVO, admiraal Bauer. An era in which anything can happen at any time. An era in which we need to expect the unexpected. De samenleving moet het onverwachte gaan verwachten. Wat bedoelt hij daarmee? Moeten we rekening houden met een soort koude oorlog? En moeten we onze uitgeklede oorlogsindustrie weer meer gaan optuigen? Misschien wel ten koste van andere zaken. Dat zometeen. Maar eerst, op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de vraag of de koning belasting moet gaan betalen. Al jarenlang is dit onderwerp het doelwit van kritiek bij veel Nederlanders. Nou ja, ieder Nederlander betaalt belasting. En waarom zou de koning daar een uitzondering op zijn? Prima zaak. Iedereen is gelijk wat dat betreft, wat mij betreft. Waar hij zijn inkomsten vandaan haalt is niet zozeer belangrijk. Maar dat hij er belasting over betaalt, vind ik een goede zaak. Moet de koning, net als u en ik, straks ook...